procesorem Intel za 1299 zł. Otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej Carrefour. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 28 kwietnia, jest 9. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 2000 osób wezmą udział w defiladzie wojskowej 3 maja. Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Europejska i Kukiz 15 organizują dziś konwencję przed eurowyborami. W Waszyngtonie odbyła się doroczna gala Stowarzyszenia Korespondentów Akredytowanych przy Białym Domu. Na defiladzie wojskowej 3 maja będzie można zobaczyć żołnierzy Wojska Polskiego i sojuszniczych państw, zapowiada minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Uroczysta prezentacja sił zbrojnych i sprzętu odbędzie się z okazji Święta Konstytucji oraz 15. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i 20. rocznicy członkostwa naszego kraju w NATO. Członkostwo w obu tych sojuszach jest dla nas niezwykle istotne, stąd nazwa defilady – silni w sojuszach. Oprócz Wojska Polskiego, które jak zawsze stanowi trzon przy tego rodzaju zdarzeniach, będą także wojska sojusznicze, będą wojska amerykańskie, będą wojska brytyjskie, wojska rumuńskie i wojska chorwackie. Szef resortu obrony poinformował, że w defiladzie wezmą udział przedstawiciele innych służb, w sumie ponad 2000 osób. Funkcjonariusze polskiej policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Straży Ochrony Kolei, również przedstawiciele, funkcjonariusze służb leśnych, ale także Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej. Będziemy mieć pełen przegląd instytucji, które stanowią trzon bezpieczeństwa państwa polskiego. Minionej nocy żołnierze i funkcjonariusze służb mundurowych trenowali na Wisłostradzie w Warszawie przed defiladą silni w sojuszach. W próbie generalnej wzięły udział pododdziały piesze oraz wojskowy sprzęt, m.in. wozy opancerzone Rosomak, czołgi Leopard oraz armatochaubice i wozy dowodzenia. Prawo i Sprawiedliwość kontynuuje spotkania z wyborcami w ramach kampanii wyborczej do Europarlamentu. Partia rządząca w południe rozpocznie konwencję regionalną w Białymstoku. O 10 w Opolu rozpocznie się konwencja Koalicji Europejskiej. W Warszawie o 14 swoją konwencję przed eurowyborami organizuje Kukiz 15. Podatnicy mają jeszcze kilka dni na rozliczenie się z fiskusem. 30 kwietnia upływa termin składania rocznych zeznań podatkowych. Jak informuje Olsztyńska Administracja Skarbowa, w tym roku zdecydowana większość deklaracji składana jest przez internet. Coraz więcej podatników przekazuje 1% swojego podatku na organizację pożytku publicznego, podkreśla Renata Kostkowska, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie. Przekazaliśmy prawie 20 milionów złotych, jeżeli chodzi o całe województwo. To jest o 2,5 miliona więcej niż w roku jeszcze poprzednim. Wcześniej przyrastało nam o 1 milion złotych rocznie w ostatnich latach. Urzędy skarbowe zapraszają do oddziałów, gdzie pracownicy pomagają w elektronicznym wypełnieniu zeznania. Dysponujecie potężną bronią, więc używajcie jej z umiarem i precyzyjnie. To przesłanie historyka Rona Chernowa do amerykańskich dziennikarzy zgromadzonych na dorocznej gali Stowarzyszenia Korespondentów Akredytowanych przy Białym Domu. Tegoroczna ceremonia była poważniejsza od poprzednich. Prezydent Donald Trump po raz kolejny nie pojawił się na gali. Był tam nasz waszyngtoński korespondent Marek Wałkuski. Stowarzyszenie Korespondentów Akredytowanych przy Białym Domu zrezygnowało w tym roku z tradycyjnego występu satyryka. Zamiast tego wręczono nagrody dziennikarskie, a profesor Uniwersytetu Yale Ron Chernow opowiadał o relacjach kolejnych amerykańskich prezydentów z dziennikarzami. Historyk odniósł się m.in. do obaw wielu amerykańskich dziennikarzy o ograniczenie wolności słowa za prezydentury Donalda Trumpa. Donald Trump nie jest pierwszym i pewnie nie ostatnim prezydentem, który wywołuje obawy o wolność słowa. Jednak każdy czas jest dobry, by być wiernym najwyższym standardom dziennikarskiej uczciwości i dokładności. Mówił Chernow i apelował o sceptycyzm, ale i pokorę. Macie w rękach potężną broń, używajcie jej z umiarem i precyzyjnie. Donald Trump po raz trzeci zrezygnował z udziału w gali. Prezydent USA, który zarzuca części mediów uprzedzenia i stronniczość, udał się w tym samym czasie na wiec wyborczy do Wisconsin. Z gali Stowarzyszenia Korespondentów Akredytowanych przy Białym Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś chmury i deszcz prawie wszędzie, oprócz zachodniej części Polski. Na północnym wschodzie i wschodzie możliwe burze. 8 stopni na Podhalu, 11 na Podkarpaciu, 16 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

miał piegi, ale widzę takie kropki przepiękne na dwóch noskach, które sobie przycupnęły tutaj naprzeciw mnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A witam serdecznie panią Alicję. Dzień dobry. I panią Kasię witam również. Dzień dobry. Co dobrego słychać? Wszystko. Wszystko. A od czego zaczniemy? Od majówki. A, czekacie. To jest jak cyk, cyk, cyk, cyk, cyk. Kiedy? No i wyjeżdżacie? Tak. Do babci. Jak zawsze. To radość wielka? Tak, ja bardzo lubię. Ponieważ? Mam tam bardzo dużo dzieci, więcej niż na moim własnym osiedlu. Bardzo lubię się z nimi bawić. Jest czasem ogólnie tak, że rano coś tam robię, przychodzę się bawić, babcia mnie woła na obiad i później znowu się bawię. A w co? W różne rzeczy. Mam taką małą koleżankę, która ma 5 lat. Wczoraj skończyła 5 lat. Ty jesteś bardzo duża, a ty masz ile? 8. Ach, już masz 8. O 3 lata starsza jestem i my się czasem bawimy w fryzjera, albo z Gabrysiem i starszym bratem się z kotem bawimy, albo na jej podwórku. No i to jest najpiękniejsze, że nie potrzeba nie wiadomo czego wam, dzieciom, wystarczy niekiedy kałuża. Czy to jest prawda? Tak. I co z tą kałużą można zrobić? Chlapać się w niej. I mama jest zadowolona potem? Nie. A wy? Tak. Tak, ktoś powiedział, ktoś całkiem, całkiem mądry, że szczęśliwe dziecko to jakie? Brudne dziecko. Czy to prawda? Tak. Pamiętam to z dzieciństwa. Powiem wam w tajemnicy, że byłam najbardziej szczęśliwa wtedy, trochę mi wstyd, ale powiem wam, kiedy przykładałam dłoń do dłoni i nie mogłam odkleić, ponieważ nie były myte ileś tam godzin i to było takie szczęście, taka wolność. Kasiu, a ty do babci także? Nie, do Włoch. To będzie wędrowanie, zwiedzanie. Opowiesz nam, jak wrócisz? Dobrze. Cóż tam było ciekawego, to bardzo ci za to dziękuję. No a teraz, zanim odpoczniemy, to sobie popracujemy. Chociaż ja nie wiem, czy to jest praca. Zgadywanie to praca? Nie! To jest zabawa. No to jeśli tak, to zaczynamy. Uwaga, podpowiedź numer... 1. Instrumentów rozmaitych w niej bez liku. I bez liku rozmaitych w niej muzyków. Prowadzona zwykle jest przez dyrygenta, symfoniczna, kameralna albo dęta. No i w zagadkowej niedzieli, zwłaszcza kiedy to jest program prowadzony na żywo, to znaczy, że my tutaj teraz... Wariujemy. Tak, to niekiedy zdarzają się różne takie zagadkowe historie jak teraz, że zagadka pojawia się nieco wcześniej, ale wiecie co? Ja za ten program bardzo, bardzo, za to właśnie ten program bardzo, bardzo lubię, że wszystko może się wydarzyć. Ale teraz zorientowałyście się, o co chodzi? Nie, ja tylko słyszałam o jakimś muzyku i tyle. Świetnie, i to jest dobra podpowiedź, a podpowiedź druga brzmi tak. Jest to duży zespół. Liczy zazwyczaj od kilkunastu do kilkudziesięciu, a nawet kilkuset osób. Takie pierwsze z prawdziwego zdarzenia pojawiły się na arystokratycznych dworach włoskich w późnym średniowieczu i renesansie. Ja myślę, że to jest wielka opera. Aha, Ala, a ty? A ja na początku myślałam, że to jest wielką orkiestrę świątecznej pomocy. Co? Aha, to idźmy dalej. No ale były także takie w starożytnej Syrii i Egipcie, oraz w legionach rzymskich, gdzie zabawiały żołnierzy, a także zagrzewały ich do boju. A potem pewien sułtan zaprosił ją, czyli bohaterkę naszej zagadki, aby jej dźwięki przeraziły przeciwników na polu walki. Dobrze mylę te kropy? Ale przeraziło. Uczyłam się właśnie historii na sprawdzian, więc ja już wszystko wiem. Naprawdę? Tak. A ja nic nie wiem. Jaka jesteś taktowna, nie podpowiesz, póki Ala nie zgadnie, zgadza tak. się. To możesz mylić mi tropy? Dobrze. Dzięki. Największa bohaterka naszej zagadki pojawiła się w Australii. Składała się z ponad 7000 artystów muzyków, i, no co nie dziwi, koncertowo trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa. No Alu, coś wiemy? Coś wiemy. Nic może nie wiemy. Coś podpowiada? Dzięki nic, niej. Nic nie świta, nie świta. Możemy usłyszeć, jak brzmią, uwaga, rogi, czelesty, kotły i talerze, chociaż ona nie ma nic wspólnego powietrze? Z kuchnią. To jest uniwersalna odpowiedź. Znajdziemy ją także u nas, w naszym radiu. Szczerze mówiąc, właśnie dzisiaj wybieram się na jej koncert. No, to jeszcze powiem tak. Chyba będziesz teraz wiedziała. Bohaterka naszej zagadki może być, uwaga, bęta, wojskowa, świąteczna, barokowa, kameralna, symfoniczna. Może być także mała i wielka. Muzyka. Nie. Te najsłynniejsze są w Wiedniu, Londynie, Berlinie, Amsterdamie. Czy coś przychodzi już do głowy? Opery. Młodej damie? Opera albo muzyka. No dobrze, to w takim razie Kasia stawia na? Opery. O, to rzeczywiście wiedziałaś, o co chodzi. Opera. Ala? Chyba tak. Opera. A pana Mieczysława Gajdę mogę jeszcze raz poprosić o głos? Instrumentów rozmaitych w niej bez liku. I bez liku rozmaitych w niej muzyków. Prowadzona zwykle jest przez dyrygenta, symfoniczna, kameralna albo dęta. No to w takim razie, czekając na odpowiedź naszego zagadkowego słuchacza, wszystkich państwa zapraszam na koncert. Pan Bizet i jego wspaniała Carmen w mistrzowskiej interpretacji artystów muzyków z Lipska. A my podam jeszcze numer telefonu, pamiętacie? 22 i 7 trójek. Sponsorem nagród w konkursie jest polska marka klocków Blocki. www.klocki-blocki.pl. No to zaprosimy teraz pana Mieczysława Gajdę. Instrumentów rozmaitych w niej bez liku. I bez liku rozmaitych w niej muzyków. Prowadzona zwykle jest przez dyrygenta, symfoniczna, kameralna, albo dęta. A my bardzo serdecznie witamy Weronikę sześcioletnią, która dodzwoniła się do nas z Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry, czy to się zgadza, Weroniko? Tak. No to ciekawa jestem, czy zabrzmią za chwilę fanfary, a teraz Weronika powie nam to jedno słowo, na które czekamy. Odpowiedzią na naszą zagadkę jest... Orkiestra. Brawo! I nie... Opera? Nie? I nie, co tam było jeszcze? Muzyka. Chociaż to wszystko bardzo blisko siebie krąży. Fanfary poproszę. Weroniko, to powinna być pełnia szczęścia, ponieważ takie podwójne, dziękuję, profesjonalne i mniej rzadko tu bywają. Dziękuję. Czy jest panienka wzruszona? Trochę. A lubi muzykę? Też trochę. Mhm. A gra na jakimś instrumencie? Czasem, jak mi się zachce, to gram. A na jakim? Na cymbałkach. Świetnie, to dzisiaj jest dobry dzień do tego, aby trochę pocymbalić. To w takim razie proponujemy ci to, abyś na tych cymbałkach zagrała przepiękny koncert. Zagrasz? Ja nie wiem, co na to twoi rodzice, ale ja tam bym się cieszyła, jakby taka 6-letnia Weronika w moim domu zagrała. W nagrodę, Weroniko kochana, powędruje oczywiście do ciebie, oj, coś wspaniałego, to niech będzie niespodzianką jeszcze. A ja powiem tobie i wam wszystkim, że w Austrii daje wspaniałe koncerty orkiestra, której muzycy grają na warzywach. Naprawdę? Naprawdę. A kiedy koncert się zakończy, wtedy wszyscy razem gotują swoje warzywne instrumenty i zapraszają publiczność na pożywny obiad. A ja myślałam, że się na przykład gra z takich koszar na śmieci albo butelek. Ale to też. Ale wiesz, to o tym nie słyszałam. Bardzo ciekawe. Nie chciałabym co prawda grać na koszu na śmieci. Ale... Czy z kosza na śmieci tym bardziej. Tego, na przykład na garnkach. No, na garnkach tak. Ale jeszcze mam taką, słuchajcie, ciekawostkę. W kopalni soli Kłodawa pobito rekord świata, kiedy orkiestra zagrała całe 600 metrów pod ziemią. Usłyszeli? Usłyszeli, bo też byli pod ziemią. W takim razie w nagrodę dla pani Weroniki jeszcze jedno bardzo ciekawe od naszych najmłodszych, zagadkowych kolegów. Ale czy wy wiecie, kto to taki dyrygent? Tak. Tak, on taką pałką dyryguje. To jest taki pan z pałką. Macha bardzo odważnie. Prowadzi orkiestrę. On znaki robi na niebie i na ziemi. Ale jak to znaki? Na niebie i na ziemi. Musi machać. A po co tak macha? Żeby muzykanci nie zasnęli. Ja wolę rocka. Co wolisz? Rocka. Sorry, że tak słabo mówię, bo wiecie, powypadały mi zęby, rosną mi stałe, wiecie jak to jest. Ja bym chciała być muzykantem. A ja ładnie śpiewała. Będzie zabawa, będzie się działo. U bana mołyneczką, wyneczką, bumele. Ja kocham dobrą muzę. Co kochasz? Dobrą muzę, wiesz? No, czy panienki zaśpiewają? Zainspirowane? Zainspirowane? Chyba nie zainspirowane. Czym? A zaśpiewają? Ale co? No, to zależy. Słyszałam, że wy bardzo lubicie śpiewać. No, ale od czego to my zależy? Mamy różne piosenki. My mamy bardzo różnych piosenek, dużo. Dobrze, to bardzo ładnie poproszę o jedną z nich. 3, 2, ale jeden. My nie mamy razem piosenki. No to dobrze, to osobno. Która pierwsza? Nie, ja nie chcę. No dobrze, to zaśpiewają nam przepięknie nasze poczytajki czy Tadeuka. Poczytałki Tadeuka. Poczytałki czy Tadeuka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadeuka, czy co? Czy Tadeuka. Poczytajki czy Tadeuka. To na dobry początek, poczytajkowy początek, zaproszę do nas właśnie jego, bohatera wielu wspaniałych książek i filmów. Jestem sobie mały miś, gruby miś, znam się z dziećmi nie od dziś. Jestem sobie mały miś, śmieszny miś, znam się z dziećmi nie od dziś. Pamiętacie jego mościa? Misiu. Mały miś. Mało miś, ja już go nie pamiętam. No ale miś jakoś się nazywa. Nie, kogo? Nie. Ja były dwa jakieś miś, miodzu, jedmiód. Tych miśków to dużo było, ale gdyby tu siedziała miś wasza puchatek. Mama miś albo puchatek. Wasz tata, to by od razu wiedzieli. Aha, puchatek. Miś u? Szatek. No, nareszcie. Z klapniętym uszkiem, mój pies też ma. Z jakim? Klapniętym, tak. No właśnie, i miś Uszatek będzie bohaterem Kina Lalek, cyklu pokazów, spotkań i warsztatów wokół animacji lalkowej, projekcje najciekawszych polskich i zagranicznych animacji z lat 50. i 60., aż po te współczesne. Spotkania z twórcami lalek, z animatorami, warsztaty animacji lalkowej oraz projekcje z muzyką na żywo składają się na Kino Lalek. No jest to nowy projekt Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Na dzieci i dorosłych do końca czerwca czeka mnóstwo wydarzeń i spotkań z lalkami w roli głównej. No to będzie prawdziwe święto. Ja myślę, że warto śledzić kalendarz Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego i dać się na te wydarzenia zaprosić. A ja zapraszam już teraz do sięgnięcia po... Jak oswoić Rysia, Agnę, Lestrę, Marie, Dolorem i poprosimy dżunglę, dżunglę i poprosimy Rysia. I to jest książka, słuchajcie, w tak nieprawdopodobny sposób zilustrowana, w niezwykle oryginalny, zabawny, wspaniały. To są najwyższe wzorce, jeśli chodzi o ilustracje, więc już same rysunki grają i same rysunki w duszy nam mogą zagrać i mogą dostarczyć nam wiele radości i frajdy, ale kiedy zagłębimy się w tę książkę, to jeszcze jest coś nieoczekiwanego. Zaczynamy podróż z Rysiem, który skrada się w dżungli, słyszycie? To on mruczy, mam nadzieję, że zadowolony, ale gdzieś po drodze orientujemy się, że to nie o takiego Rysia chodziło, a już na końcu drogi zupełnie okazuje się, że w ogóle byliśmy w lesie albo w dżungli. Czyli tutaj nieźle sobie pogrywa z nami pani autorka książki, ale wiesz, ja myślę sobie, że to jest bardzo ciekawa historia, bardzo ciekawa opowieść o dzieciństwie, o dorastaniu, o tym, w jaki sposób rodzice radzą sobie z dziećmi, a dzieci z rodzicami, a na końcu drogi, na szczęście, wszyscy padają sobie w ramiona. Ale co się dzieje pomiędzy historią o Rysiu, a dorosłym, już wychowanym człowieku? Warto sięgnąć po tę książkę, przeczytać wspólnie z rodzicami, dziadkami. Każdy będzie miał mnóstwo frajdy i no, myślę, że ta książka da wiele do myślenia każdemu spośród nas. Odstawiamy na zagadkową półkę? Tak. Jak oswoić Rysia? Powtarzam tytuł, bo słuchacze bardzo często mnie o to proszą. No i teraz uwaga, kolejna historia. Szczęście, opowiastki dla dzieci. Leor Bormans ilustrował Sebastian van Donik. Szczęście, czym dla was jest szczęście? Rodzina, zabawa. Rodzina, zabawa. Życie. No to już po tym nic. Miłość. Nie można dodać. Miłość. No chyba, że miłość. Szczęście, opowiastki dla dzieci. Szczęście skąd do nas przychodzi? Znikąd, przynajmniej tak twierdzi autor tej książki. Szczęście to sposób na życie. Przed wami 10 ptasich historii o 10 uniwersalnych wartościach. No i wiecie, ta książka, zobaczcie, no to jest książysko. Tutaj ogromna, wielkoformatowa. To nie książka. Z pięknymi malarskimi, zobaczcie, ilustracjami. Wykonanymi z takim prawdziwym malarskim rozmachem. No i te 10 historii o szczęściu. A bohaterami tych historii są ptaki. To są piękne przypowieści, które można odczytywać na różnych poziomach. Kiedy ma się lat 5 inaczej, 15 inaczej, 30 inaczej i 105 także inaczej. Także to także książka jest rodzinna. Polecamy ją każdemu. Wielka przyjemność w oglądaniu i czytaniu. Odkładamy? Tak, odkładamy na zagadkową półkę. No a to jest taka książka, którą ja noszę w sercu od wczoraj. Kiedy po raz pierwszy po nią sięgnęłam, to wiecie co? Czy w książce można się zakochać? No chyba można. Zdarzyło się wam kiedyś? Tak, o tak, tak, tak, tak, tak. W jakiej książce się zakochałaś? Piraci Oceanu Lodowego. Ją opowiadałam. Czy to jest nasza zagadkowa książka? Tak. Tak, to bardzo się cieszę. Jestem wręcz dumna, że tak się stało. Einstein na wiązce światła. Jennifer Byrne ilustrował Wladimir Raduński. To jest historia o panu Einsteinie, rzecz jasna. I widzimy dzięki tej książce, jak ogromny wpływ ma wyobraźnia na życie każdego człowieka. A o tej książce napisano tak. Wspaniałe wprowadzenie do biografii kogoś, kto nigdy nie przestał pytać. I tego wam życzę, abyście nigdy nie przestawali pytać, bo z tych pytań rodzi się najpierw bardzo ciekawe życie, a potem coś dobrego dla każdego człowieka, który będzie wokół was. Bo to jest życie człowieka niezależnie myślącego, obserwującego uważnie świat, a jeśli tak, to i obserwującego uważnie siebie i innych ludzi. No i Einstein tutaj rzeczywiście w pewnym sensie był wzorem. Pewnego dnia, pedałując po wsi na swoim rowerze, spojrzał w górę na wiązki światła biegnące ze słońca na ziemię. Zaczął się zastanawiać, jakby to było przejechać się po takiej wiązce. I w tym momencie Albert w swoich myślach nie jechał już dłużej na rowerze po wiejskiej drodze. On wtedy ścigał się w kosmosie na wiązce światła. To był najlepszy, najbardziej ekscytujący pomysł, jaki kiedykolwiek przyszedł mu do głowy. No i ten pomysł wypełnił tę głowę wieloma pytaniami. Przepiękne ilustracje, świetna opowieść, również dla dużych i również dla małych. No a to, co mamy teraz, trzymamy w dłoni, z tym już zostaniemy do końca naszej zagadkowej audycji. Książeczka chudziutka, malutka, słodziutka, ale jednak jakże wielka. B jak Batory, proszę Państwa. Ileż tu ciekawostek, ileż tu pięknych opowieści. A już za chwilę w naszym studiu pojawi się autorka, jedna z autorek tej książki. W takim razie, drodzy Państwo, zapraszamy na wielką naszą zagadkową wyprawę. Drifting with the ocean's haze, sailors on a ship set sail. The sun is getting warmer and it's been so cold. But now the night's so hot and we stay up late, watching the waves, cold breeze in my face. And if the lighthouse bounces in the spot in the dark, hiding away, find ease in my mind. And if we ever go to sleep, we'll dream, dream, dream of this heat. And if we ever go to sleep, we'll dream, dream, dream of this heat. W ten sposób, moje drogie zagadkowe panie i moi drodzy zagadkowi panowie, znaleźliśmy się w roku 1936. A panienki rozgoszczą się w której kajucie? W klasie pierwszej czy drugiej? Drugiej. Pierwszej. A dlaczego w drugiej? Nie wiem, bo nie wiem, co to jest. A pierwszej dlaczego? Bo tam jest bardziej tak fajnie. Czy panienki płynęły kiedyś statkiem? Tak. Tak. No i cóż pamiętamy? Pamiętam, że tam siedzieliśmy. No, to dużo pamiętasz. Słońce było, ten, było morze, były ten, takie te beczki takie. Aha. Się nie można za nie wypływać. To zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie, bo w porcie stoi on, transatlantyk, najsłynniejszy. I właśnie wyrusza w swoją pierwszą podróż. Czy wy to słyszycie? Tak, ja myślałam, że najsłynniejszy statek to był Titanic. No, ale ten nasz, tutaj bliżej nas, nazywał się jak? Zaraz nam powie. Aleksandra Karkowska, jedna z autorek książki B jak Batory, fenomenalnej książki, o której już wam co nieco powiedziałam. No, powiedziała właściwie również nazwę tego statku. Tak, ale musimy pamiętać, że to był MS Batory, czyli Motor Ship Batory. Słuchajcie, Titanic, tak, owszem, no, największa sława, jeśli chodzi o statki, tylko on nawet nie zakończył swojego pierwszego rejsu. Natomiast Batory pływał 33 lata i nazywał się Lucky Ship, czyli szczęśliwy statek. Wiecie dlaczego? Bo nie zatonął. No właśnie. Zawsze mu sprzyjało szczęście, przede wszystkim szczęście do wspaniałej załogi, którzy bardzo niego dbali i ładnie go prowadzili, i też do wspaniałych pasażerów. No do tej załogi ile osób było? Bardzo proszę, kto mi powie? 1000. Ja myślę, że 1700. Nie, słuchajcie, 1000 osób to było wszystkich na statku. 350 osób było załogi, około, bo tam się troszkę zmieniało, plus 750 pasażerów. Czyli zgadłam 1000 jednak. Wszystko, ale z pasażerami. No. To teraz wyobraźcie sobie, że statek jeszcze stoi w porcie, ale przed tym statkiem jest kłębowisko ludzkie. Mnóstwo osób. Jedni płaczą, wycierają oczy, bo żegnają swoich najbliższych. Inni szukają swojego bagażu. Jakie bagaże wnoszono na ten statek? No słuchajcie, tym statkiem płynęli, tak jak Kasia powiedziała, że to był transatlantyk, czyli płynęło się przez Atlantyk, przez ocean. I wtedy się płynęło prawie 10 dni. Więc trzeba było zabrać na tą podróż sporo rzeczy, tym bardziej, że często była to podróż na zawsze do tej Ameryki. Że ludzie się tam przeprowadzali, wtedy brali wszystko, co mieli. Garnki, skrzynie drewniane, słuchajcie, budowali specjalnie, pakowali różne rzeczy. Ale wiecie, co najczęściej wspominali, kiedy rozmawiałam z tymi osobami, które przepłynęły statkiem właśnie na tą drugą stronę oceanu? Słuchajcie, oni mówili, że najczęściej pakowali książki. I to polskie książki. Bo chcieli, mieszkając w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie, czytać polskie bajki. A czy zwierzęta mogły płynąć razem ze swoimi właścicielami? Czy w ogóle zwierzęta mogły? Zwierzęta, słuchajcie, zwierzęta płynąć. Nie mogły płynąć w kabinie. Natomiast było kilka wyjątków. Zwierzęta mogły płynąć w garażu, bo na tym Batorym był między innymi garaż, bo niektórzy chcieli przetransportować samochód swój również. I słuchajcie, w tym garażu płynęły konie. Co? Czasami jak ktoś kupił sobie konia z Janowa Podlaskiego, czystej krwi arabskiej, a mieszkał w Stanach Zjednoczonych, to właśnie tym Batorym można było tego konia przewieźć w garażu. Nie, a były psy i koty? No psy i koty, wiesz co, ja słyszałam o kocie, który się nazywał Maciek, i mieszkał w jednej z kajut. Kajutę 947 ukochał, ale to był taki kot maskotka tak naprawdę załogi w czasie wojny, wiesz? Kiedy ten okręt nie był wtedy wtedy był takim okrętem wojennym statek, a nie statkiem pasażerskim. No i jedne z rozmówczyń też wspominały, że przemycono dla nich ich ukochanego pieska Pusię. Ale nie było to do końca legalne. Natomiast, słuchajcie, była taka historia też z czasów wojny. Czy wy słyszeliście o Niedźwiedziu Wojtku? Nie. Nie? Nie? Niedźwiedź Wojtek to był żołnierz, słuchajcie, Armii Polskiej, która żołnierze go zaadoptowali za jakąś tam puszkę jedzenia. Kupili go od chłopca, bo wiedzieli, że ten niedźwiedź inaczej zginie i się nim zajmowali. I również była taka sytuacja, że musieli z tego Egiptu do Włoch przypłynąć statkiem. I wprowadzają przez trap niedźwiedzia, na co marynarz mówi, ja pana bardzo przepraszam, ale nie można z niedźwiedziem tutaj, prawda, wchodzić. Natomiast żołnierz wtedy, który prowadził niedźwiedzia, mówi: ja bardzo przepraszam, to nie jest zwykły niedźwiedź. To jest szeregowy Wojtek, który motywuje naszych żołnierzy do walki. A to przepraszam, zapraszamy na pokład. Udało się rzeczywiście? I udało się, tak. No to pan kapitan miał tam ciekawie bardzo. I był odpowiedzialny za te wszystkie osoby i w bardzo odpowiedzialny sposób tego Batorego prowadził od brzegu do brzegu. No to spotkajmy się z panem kapitanem muzycznie. Ja jestem Hak, kapitan Hak. Szpon zamiast dłoni to mój znak. Żelazny szpon, straszliwy szpon. Nie noszę broni, starczy on. Rozszarpię od razu żelazny mój pazur. O, na drobny mak. Rekina, niedźwiedzia, jak mrówka, jak śledzia. To broń, żelazny hak. Rozszarpię od razu żelazny mój pazur. O, na drobny mak. Rekina, niedźwiedzia, jak mrówka, jak śledzia. To broń, żelazny hak. Ja jestem Hak, kapitan Hak. Szpon zamiast dłoni to mój znak. Żelazny szpon, straszliwy szpon. Nie noszę broni, starczy on. Rozszarpię od razu żelazny mój pazur. Ho, ho, na drobny mak. Rekina, niedźwiedzia, jak mrówka, jak śledzia. Ta broń, żelazny hak. Rozszarpię od razu żelazny twój pazur. Ho, ho, na drobny mak. Rekina, niedźwiedzia, jak mrówkę, jak śledzia, ta broń, żelazny hak. No to skoro jesteśmy już na pokładzie, no jak nazywał się ten transatlantyk? Batory. Tak, jeżeli jesteśmy na pokładzie Batorego, no to rozejrzyjmy się dookoła. Ile pięter na tym statku wybudowano? 17. 7, to i tak bardzo, bardzo dużo. 7 pięter. Jak długi był to pokład? 160 metrów. 160 metrów. Dużo. Biegacie na 60-kę? Nie te czasy, proszę pani. Czasy jak chyba to wytłumaczyć? Ile to jest, ile 160, to jest 160 metrów? No słuchajcie, no nie biegacie na 60-kę. Kurczę, no to tyle, co chyba boisko, prawda? Stadion? Czy stadion tak naprawdę. 160 metrów, słuchajcie. Cały stadion wzdłuż. Aha. I co tam musicie pamiętać, żeby się cofnęłyśmy w czasie, dziewczynki. Dlatego 7 pięter to było bardzo dużo. Niewiele było budynków, które miały 7 pięter, a tu 7 pięter statek ma. 160 metrów. Wyobraźcie sobie, że tam jest piekarnia, cukiernia, masarnia, że mają pralnię, magiel, że jest poczta, można wysłać telegram na przykład, że jest bank, z którego można wypłacić pieniądze, że jest kino, jest kaplica, garaż, o którym wspominałyśmy. Ale są także korty tenisowe, jest boisko do koszykówki. Czy pasażerowie tego statku często grali w piłkę, jak myślicie? Tak. Tak? A mi się zawsze taki bardzo fajny statek kojarzy z basenem. A basen też był? Oczywiście, że był. Grali czy nie grali? A, słuchajcie, z tą koszykówką to było tak, i było też, można było zagrać w ping-ponga, ale jak pan kapitan mówił, wie pani, na statku kiwało, a zwykle kiwało, to kto by tam grał? Tylko załoga potrafiła na bujającym się statku zagrać ping-ponga albo koszykówkę. Zabierano ze sobą w tę podróż niezwykłą, która ciebie bardzo, Olu, zainspirowała. Przecież ty, zdaje się, 2 lata szukałaś, tropiłaś, zamieniłaś się w detektywa razem ze swoją koleżanką, tak? Aby wytropić tę historię i aby przekazać ją naszym najmłodszym słuchaczom. Ale właśnie, słuchajcie, jak wyglądał załadunek. 70 tysięcy jaj, 9 tysięcy kilogramów mięsa, 6 tysięcy sztuk drobiu, 6 tysięcy kilogramów owoców. Co tam jeszcze się znalazło? Słuchajcie, tam były owoce, no 3 tony cukru, 3 tysiące butelek lemoniady. To były po prostu ogromne ilości, bo musimy pamiętać o tym, tak jak wam mówiłam, że ta podróż trwała 10 dni, tak? I teraz oni musieli załadować wszystko w porcie, jak wypływali z Europy, żeby mieć na tą całą podróż przez Atlantyk. Ja nawet, słuchajcie, się zastanawiałam, ja mówię, jak mi jeden kucharz, rozmawialiśmy z kucharzem i kucharz do nas mówi: wiecie panie, bo średnio to taki jedna osoba na Batorym dziennie jadła 7 jajek. W różnej postaci, kremów, lodów, majonezu, jajecznicy. No to mi tak 7 jajek razy 1000 osób, tak, razy 10 dni, no 70 tysięcy wychodzi. Wiecie, nawet jak się zastanawiałam czasami, czy oni na przykład nie brali kur żywych, żeby te kury znosiły im te jajka na bieżąco. Okazuje się, że nie. Że jajka pakowali już jako towar. Natomiast słuchajcie, tak, ta kuchnia była tam wyjątkowa, wiecie, my faktycznie pan kucharz, który tam pracował bardzo długo, opowiadał, że największą atrakcją podczas balu kapitańskiego to były lody a la bomba. A la bomba. A la bomba. Boom. Wiecie, co to było? Słuchajcie, oni rzeźbili z wielkich brył lodu takie postaci syrena albo orzeł z taką misą. Do tego wkładali lody. Na to kładli kostki cukru polewane spirytusem i to podpalali. Gasili światło i kelnerzy szli takim rzędem i wnosili te lody, takie płonące figury lodowe. Wow. Musiało to wyglądać nieźle, nie? Ptasiego mleka chyba też im nie brakowało. Jestem ciekawa, czy na Batorym pojawiły się też arbuzy? W-A-T-E-R-M-E-L-O-N, watermelon. W-A-T-E-R-M-E-L-O-N, watermelon. Well, it tastes so fine and it looks so good that it makes me wanna spell again. W-A-T-E-R-M-E-L-O-N, watermelon. And now, we'll count the watermelon seeds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, watermelon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, watermelon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, watermelon. Backwards. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, watermelon. Now I will attempt to spell the numbers. While jumping. While jumping? O-N-E-T-W-O-T-H-R-E-E, watermelon. F-O-U-R-F-I-V-E-S-I-X, watermelon. S-T-V-E-N-E-I-G-H-T, watermelon. N-I-N-E-T-E-N, that's it, watermelon. And now my brother Buford will count the seeds in Spanish. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, watermelon. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, watermelon. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, watermelon. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, watermelon. And now my brother Buford will count the seeds by twos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, watermelon. By threes. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, watermelon. By fours. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, watermelon. By fives. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, watermelon. And now my brother Dusty will count the 210 by sevens with each number in a different language. No problem. With my mouth full of watermelon seeds. I can go here and put... Oh, nice. German. Watermelon. French, Chinese, Russian. Watermelon. Well, it tastes so fine and it looks so good that it makes me want to spell again. W-A-T-E-R-M-E-L-O-N, watermelon. W-A-T-E-R-M-E-L-O-N, watermelon. Lody płonące, ptasie mleko, arbuzy. Tam naprawdę nie brakowało im niczego, chociaż na tym Batorym, prawda? No bo znajdujemy się teraz na pokładzie, tak? Tak, Batorego. Fajnie. Tropiąc wersety książki B jak Batory, a w studiu Aleksandra Karkowska, detektyw można powiedzieć. Detektyw, tak. Tak, a w Polsce w tamtych czasach to był rok 1936. Kiedy zaczął Batory pływać. Kiedy zaczął pływać, to przecież wtedy była bieda. Bieda była, tak, no na wsi w większości była bieda, ale jednak na Batorym płynęli, wiecie, ludzie bogaci, tak? A my się spotkałyśmy z panią, która w 1939 roku płynęła, słuchajcie, ze swoją mamą zobaczyć polski pawilon w Nowym Jorku na wystawie światowej. Płynęły w pierwszej klasie, były bardzo eleganckie, mam ładne zdjęcia. I słuchajcie, kiedy ona była na środku Atlantyku, w czasie tego jej rejsu właśnie wybuchła wojna. Mm. I potem już do Polski nie wróciła, a planowała tylko wycieczkę na wakacje. Ile dzieci urodziło się na pokładzie Batorego? Na pokładzie Batorego, słuchajcie, urodziło się czwórka dzieci. I wiecie, jak dostały na imię? Nie. Batory. Batory to nazwisko. A jak Batory miał, król Batory, jak miał na imię? Aleksander? Stefan. Stefan. Stefan, więc był albo Stefan, albo Stefania. Powiedziałaś o wojnie. Wojna wybuchła i Batory także pływał. Przemalowano go tak wtedy, prawda? Na barwy wojenne, na ciemno. No tak, i taka wzruszająca historia wydarzyła się, kiedy na pokład Batorego wprowadzono niemal 500 dzieci z Wielkiej Brytanii, które miały przepłynąć do Australii. Rodzice żegnali się z tymi dziećmi, nie wiedząc, czy kiedykolwiek je zobaczą. Po co to zrobili? Po co własne dziecko wsadzili na statek i pozwolili żeby im żeby je ratować. Odpłynąć, żeby je ratować. I wyobraźcie sobie taką gromadę. Wasza klasa liczy, nie wiem, 30 dzieci? Nie. 25. Nawet, prawda? Mhm. A tu było 4, 8, ojej. Kilkanaście razy więcej. No. Tak, cała szkoła, jakby cała szkoła wsiadła na statek. No i te dzieci tam śpiewały, tańczyły. Załoga robiła wszystko, aby czuły się dobrze. No i Batory bardzo im w tym pomógł, bo uratował ileś ludzkich istnień, ileś ludzkich żyć. Tak. No już się, słuchajcie, to był najdłuższy rejs Batorego. Trwał 153 dni, żeby mógł nie zawieźć z powrotem, ponieważ musiał unikać różnych takich morskich dróg, które były, prawda, takie typowe, więc płynął często gdzieś bokiem, żeby właśnie dowieźć te dzieci bezpiecznie. Natomiast, nieuczęszczanymi trasami. Tak, i właśnie te dzieci, ponieważ najczęściej śpiewały na tym statku, to też nazwany statek został śpiewającym statkiem. Szczęśliwym, śpiewającym, przepiękna historia, ale potem, kiedy wojna się skończyła i kiedy wyruszał w kolejne trasy, to z tym większym szacunkiem ludzie żegnali go, bo wiedzieli, ile dobrego wydarzyło się na pokładzie tego statku. No i to już jest takie wspomnienie powojenne, kiedy Batory stoi jeszcze w porcie i wszyscy go żegnają. Zdaje się, że to był ten rejs z Nowego Jorku tutaj do nas, do Polski, ale zaraz się okaże. Tu mikrofony sprawozdawcze polskiej linii żeglugowej Gdynia Ameryka. Uwaga, drodzy słuchacze, znajdujemy się w tej chwili w nowojorskim porcie, dok 88 przy 48 ulicy. Piękny, pogodny dzień, godzina 11:10 z rana. Państwo zapewne wiecie, już za chwilę do portu zawinie statek linii Gdynia Ameryka. Nasz stary znajomy sprzed wojny, motorowiec Batory. Jak wiadomo, statek Batory przyjechał teraz nie z Gdyni, a wprost z Antwerpii, gdzie przechodzi tylko wojenny rejon. Po drodze statek wstąpił do portu angielskiego Southampton, gdzie zabrał najwięcej pasażerów. Około nas zebrało się już wiele osób. Wszyscy z niecierpliwością oczekują przybycia statku. Urzędnicy celni wstrzymują tłoczących się ludzi. I naprawdę jest bardzo przyjemnie, kiedy wokół nas prowadzone są rozmowy na temat przyjazdu pierwszego wielkiego polskiego okrętu do Ameryki. Słychać dookoła nas słowa Polish ship, battery. Niewątpliwie z tych ludzi, którzy teraz oczekują swych bliskich, niejeden bardzo mało wie o Polsce. Może wie tylko tyle, że jest zniszczona i zwiedzona. A może nawet są tacy, którzy w ogóle o Polsce nic nie wiedzą. I dlatego, proszę Państwa, bardzo miło jest tutaj tę rozmowę. Magiczny, mityczny, wyjątkowy transatlantyk. Potężny, elegancki, przystojny, najpiękniejszy statek pod polską banderą, odważny, silny, waleczny. Całą wojnę służył wojsku, ojczyźnie, opiekuńczy, zabawny, gościnny. Najważniejsi byli zawsze pasażerowie. Cierpliwy, sędziwy, wierny. Ponad 33 lata pływał na morzach i oceanach całego świata. To wstęp do książki B jak Batory, na pokładzie którego pracował w pocie czoła także na przykład Indianin. Tak. Słuchajcie, była taka sytuacja właśnie, że Indianin był mechanikiem. I normalnie, nie wiem czy wiecie, że na przykład obsługa taka techniczna, czyli nawigacja, czy właśnie mechanicy, oni nie spotykali się z pasażerami na co dzień. Mieli swoje, że tak powiem, kabiny, swoją maszynownię i tam pracowali. Ale ponieważ Indianin miał pióropusz, miał strój Indianina, to bardzo często był proszony o to, żeby spotkać się z pasażerami, żeby wystąpić właśnie w tej sali restauracyjnej, dancingowej. I wtedy on się ubierał w ten wielki, piękny pióropusz i opowiadał różne indiańskie legendy. A ta historia jest po to, abyście złapał takiego bakcyla. Bakcyla poznawania świata, bakcyla wertowania w książkach, szukania ciekawych historii, no bo ten świat zachwyca dzisiaj, ale zachwycał także kiedyś. I tego zachwytu ja wam bardzo serdecznie życzę. Już powoli żegnając się z wami, ponieważ nasz statek